ζύγισης, προσοχή ανάπαυσης. Προσοχή ανάπαυσης. Διαβεβαιώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου. Διαβεβαιώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου. Ουδέν αληθέστερον τούτου. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους. Τσάκω ένα μπουκάλι ουίσκι. Τι μάρκα. Το Γιάννη που πορπατάει. Και θα υπηρετώ το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Και θα υπηρετώ. Και τι θα κάνανε. Θα κανελώνανε το ριζόγαλο. Το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Για χαραντάν. Γεια Χαραντάν, λοιπόν, τώρα που είναι μεσημέρι, ο Αθηνόδωρος Προύσαλης σε μια παλιά ελληνική ταινία και ο Αλέξης Τσίπρας σε μια φρέσκια ελληνική ταινία μαζί με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Και από παλιά και από ελληνική ταινία. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος είναι το παλιό, το οποίο όμως το έφερε ο Αλέξης στην Προεδρία, άρα δεν μπαίνει σε τέτοιους συσχετισμούς. Είναι απόσπασμα από τη χθεσινή ορκομοσία. Ευτυχώς έγινε βράδυ, ευτυχώς έβρεχε και τη γλίτωση και Σαριανή για άλλη μια φορά. Έμειναν εκεί σώα τα δέντρα και ήρεμα κυρίως και γαλήνη όσον το πνεύμα υπάρχει στην γύρω περιοχή. Γλιτώσαμε την Κεσαριανή, τις καταθέσεις λουλουδιών και όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερη φορά αριστερά, χτες έγινε ορκομοσία. Περιμένουμε την κυβέρνηση με πολύ μεγάλη αγωνία. Ο ανασχηματισμός δηλαδή, όλα αυτά έγιναν. Περάσαμε ένα μήνα ταλαιπωρίας για να γίνει ένας μικρός, μίνι από ό,τι φαίνεται, ανασχηματισμός. Και να φύγει ο Λαφαζάνης, σωστό. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε από πολύ χαμηλά, όπως λέμε στην λαϊκή ελληνική, και έφτασε πολύ ψηλά. Αλλά από πού ξεκίνησε? Απλά να πω ότι εγώ έχω εργασιακή εμπειρία από τα 24 μου. Όταν τελείωσα το πτυχίο, πήρα το πτυχίο, δούλευα κάνοντας μεταπτυχιακό. Και στα 24 μου και στα 34 μου, 10 χρόνια, σταμάτησα, διότι έγινα πρόεδρος του κόμματος. Το πλαστό το πασαπόρτι, σαν και την καρδιά σου μόρτι. Σταμάτησα, διότι έγινα πρόεδρος του κόμματος. Σαν την καλπική καρδιά σου, η σκληρή. Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί. Νίβρο το χτυπάς τις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί. Το γιαπί το πυλοφόρη το μυστηρί. Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί. Νίβρο το χτυπάς τα ζάρια, όσοι είναι παλικάρια, τη ζωή τους την περνούν στις καλωσιές. Έτσι λοιπόν, επίσης και γι' αυτό το λόγο έγινε η προεκλογική περίοδος, για να μάθουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ο ίδιος έχει πει, έχει εμπειρία στο γιαπί. Από τα 24 έως τα 34 τον λύτρωσε η εκλογή του ως Προέδρου του Συνασπισμού τότε, και φαντάζομαι τώρα που το συνεχίζουμε ως λαός έχει γλιτώσει το γιαπί, γιατί δεν είναι και εύκολη δουλειά, το γιαπί όπως ο ίδιος είπε. Φεύγουμε, πάμε στην άλλη πλευρά, η οποία θα μας απασχολήσει πολύ ευχάριστα από εδώ και πέρα, γιατί ξεκινάνε διαδικασίες διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία. Είναι που είναι το κόμμα Άλλα-Ντάλλα, θα έχει και τις εκλογές για το νέο αρχηγό, τις διαδικασίες όπως λέμε, οπότε αυτό και μόνο θα δώσει πάρα πολύ τροφή στο φθινόπωρο και χειμώνα που έρχεται. Κάθε διαδικασία εκλογής αρχηγού σε κάθε κόμμα προσφέρεται για πολλές ιδέες και γενικότερα για ανάταση, για ψυχική ανάταση του νέου αρχηγού αλλά και του ελληνικού λαού, ψηφοφόρων και μη που παρακολουθεί. Ο Βορύδης μάλλον θα είναι ένας από αυτούς, έχει μπει έτσι ελαφρώς δυναμικά και δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Θα μπορεί να είναι και αυτός ένας από τους καμιά δεκαριά αρχηγοί έχουν μαζευτεί υποψήφοι. Ο Βορύδης λοιπόν μιλάει για το πώς φαντάζεται τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Για πρώτα απ' όλα η Νέα Δημοκρατία πρέπει να κάνει αυτό που την έταξε ο ελληνικός λαός, δηλαδή σκληρή, αποφασιστική, δομική αντιπολίτευση. Δομική αντιπολίτευση. ragion per cui affamati abbiamo combattuto, perciò buon appetito, facciamo colazione. Δομική αντιπολίτευση. Αυτά τα είπε το πρώτο βράδυ, που ήταν στα μετεκλογικά πάνελς. Χτες όμως, που ήταν στο Μέγκα, είπε το εξής. Κοιτάξτε, εμείς θα περιμένουμε να δούμε την νομοθετική πρωτοβουλία. Θα έχει τη δυνατότητα το κοινοβούλιο άνετα να σκέφτεται και να συζητά πάνω στα θέματα αυτά. Θα κοιτάμε τις αναγκαιότητες τις οποίες υπάρχουν και τι εξυπηρετούν. Θα κοιτάμε κατά μην πόσο να αποτελούν. Αυτή η δομική αντιπολίτευση τι συνίσταται. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε απέναντι και σε θέματα τα οποία έχετε ψηφίσει. Συγγνώμη. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει τον όρο. Κυρία Τρέμη, μου κάνετε μια ερώτηση. Έχω χρησιμοποιήσει τον όρο σκληρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Δομική αντιπολίτευση σημαίνει ότι απορρίπτει τα πάντα. Δεν το έχω πει ποτέ εγώ αυτό. Δομική αντιπολίτευση σημαίνει ότι απορρίπτει τα πάντα. Δεν το έχω πει ποτέ εγώ αυτό. Δομική αντιπολίτευση. Είμαι βαθύτατα ακομμουνιστής και το γνωρίζετε. Το είχε πει τελικά, το παραδέχθηκε ο ίδιος μάλλον, δεν το παραδέχθηκε, λέει αν το έχω πει δεν ισχύει, μη ισχύει από εδώ και πέρα. Όλα τα λένε μετά με μια φοβερή ευκολία, βρίσκουν μία από τις λέξεις που έχει πάρα πολλές στο ελληνικό λεξιλόγιο και διορθώνουν αυτά που είχαν πει εν τη ρήμη του λόγου ή στην καλύτερη όπως λένε οι ίδιοι. Το είχαμε όλοι εμείς παρεξηγήσει, όλοι εμείς που ακούμε από κάτω αυτό το αληθινό, το παρεξηγούμε στην πορεία, έχουμε μια διαστροφή να παρεξηγούμε αυτά που λένε τα τόσο σημαντικά και τόσο σοφά. Πάμε τώρα σε μια συνέντευξη τομή. Είναι ο συνεντευξιαζόμενος είναι ο Βασίλης Λεβέντης και ερωτών ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Και τι είναι αυτό το οποίο εκτιμάτε λιγότερο στον κύριο Λεβέντη? Το λιγότερο? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το πολύ είναι η υπομονή και η αντοχή του. Το λιγότερο είμαι λίγο ευαίσθητος. Παραπάνω πόσο πρέπει? Ναι, συγκινούμε λίγο εύκολα. Τι ζώδιο είστε? Είμαι 2 Νοεμβρίου έχω γεννηθεί. Τι είναι 2 Νοεμβρίου? Σκορπιός είναι. Στους δέκτες μας βλέπουμε την αίθουσα της, όπου θα γίνει η συγκεκριμένη τελετή της ορκωμοσίας. Και τώρα που ο κάμεραμαν που μας δείχνει την πόρτα, προφανώς μας τη δείχνει γιατί από εκεί περιμένουμε, ότι θα μπει ο Πρωθυπουργός για να αρχίσει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φυσικά. Θα μπουν και οι δύο προκειμένου να γίνει αυτή η παραδοσιακή τελετή. Άνοιξε λοιπόν η πόρτα, ορθώς ο κάμεραμαν μας είχε δείξει αυτό το συγκεκριμένο πλάνο. Μπράβο! Κοίτα μαντεψιά ο κάμερμαν. Όπως λέει και η Όλγα Τρέμη, μας είχε εκεί τόση ώρα σε μια πόρτα κλειστή και τελικά από εκεί βγήκε ο Παυλόπουλος και ο Τσίπρας. Τι σου συμβαίνει στα καλά καθούμενα, πόσα πολλά μπορεί να ξέρουν οι κάμερμαν. Είναι η περιγραφή της τελετής, πολύ σύντομη έτσι κι αλλιώς, χτες στο Προεδρικό Μέγαρο. Λίγο νωρίτερα μάθαμε από τις διδυτικές ερωτήσεις του συναδέλφου ότι ο Λεβέντης είναι Σκορπιός και γι' αυτό είναι και ευαίσθητος. Ήταν κάτι που δεν το ξέραμε. Τώρα που το μάθαμε, μετανιώνουμε που δεν ψηφίσαμε Λεβέντη, γιατί οι Σκορπιοί πραγματικά είναι ευαίσθητοι και είναι καλό να υπάρχουν πολύ ευαίσθητοι στην Βουλή. Οπότε ήταν ένα ατού που η διαπλοκή το είχε θάψει, όπως τόσα ατού του Βασίλη Λεβέντη. Αλλά ευτυχώς υπάρχει μετεκλογική περιπέτεια, ιστορία εδώ των μέσων, οπότε μαθαίνουμε διάφορα πολύ σημαντικά πράγματα. Τα πιο σημαντικά τα μαθαίνει η Όλγα Τρέμη ανακαλύπτοντας το πώς λειτουργεί η τεχνολογία, η τηλεόραση γενικότερα, με αυτήν τη δουλειά που κάνει τόσα πολλά χρόνια. Ακούσαμε πώς είδε την ορκωμοσία αρχικώς με μια κλειστή πόρτα που τελικά άνοιξε, αλλά ο καμεραμάν μας την έδειχνε πολλή ώρα πριν και συνεχίστηκε η περιγραφή του τέλους της ορκωμοσίας και ήταν πολύ σαφής, το πιάσε αμέσως η Τρέμη, πώς έφυγε ο Αλέξης Τσίπρας από το Προεδρικό και πήγε στο Μαξίμου. Πάμε ξανά στο Προεδρικό Μέγαρο. Βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα, θα τον δούμε σε λίγο. Υποβροχή να αποχωρεί, μόλις έφυγε. Είναι μάλλον το αυτοκίνητο που βλέπουμε να φεύγει και μετακινείται. Έφυγε, όχι, έφυγε πεζός. Ο 58χρονος αρχιτέκτονας Δημήτρης Καβαδέλλας είναι ένας από τους 9 εκλεγμένους βουλευτές της Ένωσης Κεντρών. Ο Δημήτρης Καβαδέλλας, λοιπόν, αφού ακούσαμε την Τρέμη να μας λέει ότι έφυγε, θα φύγει. Έφυγε με αυτοκίνητο, όχι, έχει φύγει με τα πόδια. Λεπτομέρειες βέβαια. Ήταν μια κυκλωτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα για να αποφύγει τη διαπλοκή Τα κατάφερε και σε αυτό ο Αλέξης και παραπλάνησε την Όλγα. Ο βουλευτής, ένας από τους βουλευτές, από τους βουλευτές, τους 9 βουλευτές του Βασίλη Λεβέντη, ο Δημήτρης Καβαδέλας, τον ανακάλυψαν τα μέσα ενημέρωσης και θα ακούσουμε τώρα πώς και αυτός από πολύ χαμηλά ξεκίνησε, τι ακριβώς έκανε δίπλα στο Λεβέντη, πώς προσέφερε στο κόμμα και πού έφτασε. Γνωρίστηκαν τυχαία σε μια εκδήλωση το 90 και ήταν εκείνος που βοήθησε τον Βασίλη Λεβέντη να υλοποιήσει την ιδέα των τηλεοπτικών εμφανίσεών του. Εγώ έκανα τη ρύθμιση ήχου, τη ρύθμιση εικόνας, που δεν είχαμε και τίποτε να ρυθμίσουμε βεβαίως, τη γραμματεία, το σκηνοθέτη, τα πάντα. Τηλεφωνήτρια, σκούπισα το βράδυ και το κανάλι και έτσι αρχίσαμε δειλά-δειλά. Νέα νέα δημοκρατία. Το κόμμα των αξιών και των αξίων. Άξιος ήταν και ο συγκεκριμένος βουλευτής, εκπρόσωπος του ελληνικού λαού πια, ο Δημήτρης Καβαδέλας, ο οποίος έχει κάνει τα πάντα, έκανε και ρυθμίση εικόνας, αλλά δεν είχαν να ρυθμίσουν κάτι. Μετά έκανε την τηλεφωνήτρια, σκούπιζε και το κανάλι. Είδε τα ταλέντα του ο πρόεδρος, που έχει προφητικές ικανότητες. Άλλωστε, πολλοί από εσάς τον ψηφίσατε, γι' αυτό και μόνο το λόγο, επειδή προβλέπει το μέλλον. Χωρίς να παίρνει λεφτά και χωρίς να λέγεται το φλιτζάνι. Πολύ σημαντικό αυτό. Και τον αξιοποίησε τώρα από άλλες θέσεις, φαντάζομαι, πολύ σημαντικές, θα προσφέρει στον ελληνικό λαό. Νέα Δημοκρατία, από μια πρόσφατη διαφήμιση, Νέα Νέα Δημοκρατία που την έλεγε ο Σαμαράς, το κόμμα των αξιών και των αξίων. Και αξίες έχει όντως και άξιους. Για το δεύτερο νομίζω δεν διαφωνεί κανείς. Πάμε να ακούσουμε έναν άξιο, ο οποίος τώρα κατάλαβε μετά τις εκλογές ότι κάτι καλό δεν έκανε ο Μημαράκης. Γαμηθήκαμε πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ τελευταία. Γαμηθήκαμε πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ τελευταία. Τώρα ξεπαρεού. Γαμηθήκαμε πολύ με το ΣΥΡΙΖΑ τελευταία. Βεβαίως οφείλει κανείς να κατανοήσει και να παραδεχθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν πετύχει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Αν το καταλάβουμε αυτό, σημαίνει ότι ταυτόχρονα κάποιος έχει υποστεί μια πολύ σημαντική νίκη. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κάποιος που νίκησε και να μην υπάρχει κάποιος που έχασε. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι έχουν χάσει είμαστε εμείς. Συγκλονιστικό. Ο Μάκης Βορύδης δηλώνει, δεν το περιμέναμε, ότι έχασαν αυτοί. Αφού κέρδισε ο Αλέξης Τσίπρας, μάλιστα το έχει δομήσει πάνω σε ένα σκεπτικό, έχει υπόβαθρο το σκεπτικό, έχει πολιτική ανάλυση και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι έχασαν αυτοί. Ταρό του έρωτα έγραφε ο Ελίτης, κάτι εκεί και καλά ποίηματα, τάχα μου. Το ρο δεν πρέπει να υπάρχει σε μερικές λέξεις. Εμείς κάνουμε εδώ κάποιες απόπειρες κατά καιρούς. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη λέξη που δεν πρέπει να υπάρχει, επειδή συνδυάζεται και με τις εκδηλώσεις διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία που ξεκίνησε η εορταστική περίοδος από εδώ και πέρα, δεν ξέρω πότε θα καταλήξει. Και επειδή περιέχει αυτό που θα ακούσουμε και το χρώμα της Νέας Δημοκρατίας, τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι κάπου προς το μπλε, αποφασίσαμε να αφαιρέσουμε το ρο. Αυτοί οι οποίοι έχουν χάσει είμαστε εμείς. Τα γαλάζια σου γράμματα κάθομαι και διαβάζω και με παίρνουν χαράματα καθώς πίσω κοιτάζω. Ζήτω η ΟΝΕΡ! Ζήτω η ΝΑΠ! Τα γαλάζια σου γράμματα τρυφερές αναμνήσεις να μου λες χίλια πράγματα μα δεν λες αν γυρίσεις. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι έχουν χάσει είμαστε εμείς. Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θέματα. Μια ζωή σαν ασθένω στα γαλάζια σου γάματα. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Μια ζωή περιμένω, μα δεν γίνονται θέματα. Μια ζωή σαν ασθένω στα γαλάζια σου γράμματα. Εδώ λοιπόν στο ξεκίνημα αυτού του κρίσιμου αγώνα είμαστε εδώ για να θυμίσουμε, να διαθυμίσουμε τους αγώνες και τους αγωνιστές για την Ελλάδα. Να διαθυμίσουμε πρώτα απ' όλα τον ιδρυτή μας. Να διαθυμίσουμε τον μπουλντόζα μας, τους ηγέτες που δεν είναι πια μαζί μας. Να γαμίσουμε και γαμούμε τον πρώην πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που βρίσκεται στην Κρήτη. Να γαμίσουμε τον πρόεδρό μας και πρωθυπουργό μας, τον Κώστα Καραμαλή, που είναι εδώ. Να γαμίσουμε τον φίλο μας, τον πρώην πρωθυπουργό και αρχηγό, τον Αντώνη τον Σαμαρά. Να γαμούμε όλα τα ιστορικά στελέχη. Να γαμίσουμε τον απλό πολίτη που έδωσε και δίνει υπόσταση και δύναμη στην παράταξή μας. Μόνο τις κλειδαρότρυπες άφησε, αλόβητες. Ο Βαγγέλης Μημαράκης και το γνωστό τραγούδι με τη Δήμητρα Γαλάνη. Έχουμε εδώ έναν ξαυγίτη ακροατή. Έχουμε πολλούς, αλλά ένας στέλνει καθημερινά μηνύματα. Ακούσαμε λίγο πριν τον Βορύδη που είπε ότι είμαι κομμουνιστής. Και μου λέει, Θύμιο, είπε έτσι ο Βορύδης, ότι είναι σύχαμα κομμουνιστής. Θα διαρρεύσει σε όλο τον πατριωτικό εθνικιστικό χώρο, όπως ο Βορύδης δήλωσε μίασμα κομμουνιστής. Δεν είπε μίασμα, είπε κομμουνιστής και το. Ρεζίλη θα τον κάνουμε τώρα. Κάτσε να δεις. Άκη μου, είναι ο ξαυγίτης ο ακροατής. Είναι μοντάζ αυτό που ακούσαμε. Μοντάζ σημαίνει. Παίρνουμε κάτι που έχει πει κάποιος, κύριος, αν ακούς, που ακούς καθημερινά ελληνοφρένεια, οφείλεις να το ξέρεις. Παίρνουμε κάτι που έχει πει κάποιος πολιτικός και κόβουμε κάτι, ας πούμε εκεί είχε πει ο Βορύδης, δεν είμαι κομμουνιστής. Κόβουμε το δεν και μένει το είμαι κομμουνιστής. Τα μισά από αυτά που ακούτε είναι προϊόν μοντάζ. Το λέμε, το είπαμε κάποτε στην αρχή, το καταλαβαίνει όποιος ακούει. Και όποιος περίπου φαντάζεται το κλίμα. Στο λέω αυτό για να μην πας στον εθνικιστικό πατριωτικό χώρο και εκτεθείς. Αν και τώρα που το σκέφτομαι δεν νομίζω να εκτεθείς, γιατί ούτε οι άλλοι θα καταλάβουν τι σημαίνει μοντάζ. Οπότε πήγαινε στον πατριωτικό εθνικιστικό χώρο, πες ό,τι θες και κάντε ό,τι θέλετε το Βορύδι. Διαφορές δεν έχετε, μόνο να θυμάσαι ότι κάποτε πριν τον Μιχαλολιάκο ήταν αυτός αρχηγός εκεί του εθνικιστικού χώρου. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. Με αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Με αγάπη για τον Άκη, γιατί τουλάχιστον κάνει κόπο κάθε μέρα και μας στέλνει διάφορα μηνύματα και είναι πολύ τακτικός, τον βλέπω καθημερινά. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και no, το μήνυμά του, αποστολή στο 54%. Όποιος θέλει να στείλει σε mail ένα μήνυμα, θα το στείλει στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Έχουμε το Φίλι, ο οποίος Φίλης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής κτλ. Έτσι με μια ορμή μπαίνει πάντα στα πάνελ και δίνει μια διαφορετική πνοή. Ο Νίκος Φίλης λοιπόν μιλάει για το ταξικό ρήγμα, και το πόσο λαός επέλεξε το ΣΥΡΙΖΑ με ταξικά κριτήρια και κατά των μνημονίων. Όλο αυτό το κωμικό το είπε μόνος του και το είπε χτες βράδυ. Κοιτάξτε, αυτό που αναφέρατε νωρίτερα εσείς, δηλαδή το ταξικό ένστικτο το οποίο λειτουργήσε, δεν ξεγελάσετε κανένας. Υπάρχει ένα ένστικτο ταξικό στον κόσμο. Ποιοι μπορούν έστω και με τις μεγάλες δυσκολίες να παλέψουν για κάτι για μένα, ποιοι εκ προημίου είναι πιο σκληροί και από τα μνημόνια ακόμα. Αυτή είναι η χοντρή επιλογή. Ποιοι εκ προημίου είναι πιο σκληροί και από τα μνημόνια ακόμα. Τούτοι εδώ, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, παλεύουν για κάτι, τους βλέπω, είναι μαζί μου. Έχουμε κοινά συμφέροντα. Πολύ ευχάριστο αυτό. Έχουμε κοινά συμφέροντα, κοινή προοπτική για τη χώρα. Οι άλλοι τους γνώρισα 40 χρόνια, ήταν απέναντί μου. Είναι το τάφρος, το ρήγμα μέσα στην κοινωνία. Βέβαια τα δύσκολα είναι τώρα. Ταξικό ρήγμα. Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί. Λάσπη, χώμα και τσιμέντο να είναι στην εντέλεια. Βάζουνε τα συνεργεία στη δικιά μας ευτυχία τα θεμέλια. Απλά να πω ότι εγώ έχω εργασιακή εμπειρία από τα 24 μου. Πήρα το πτυχίο, δούλευα κάνοντας μεταπτυχιακό. Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί. Αυτό, το γιαπί και η εμπειρία. Η προεκλογική περίοδος τελείωσε προχθές, σφραγίστηκε με τις εκλογές. Το αποτέλεσμα όμως έχουν μείνει δύο στιγμές της προεκλογικής περίοδου που πρέπει να σταθούμε λίγο. Τα μικρά κόμματα, τα πολύ μικρά, αυτά που δεν καταφέρουν να μπουν καθόλου στην Βουλή, ένα από αυτά είναι η ΟΑΚΕ. ΟΑ ΚΚΕ, ο ΑΚΕ, έτσι το λέμε, έδωσε λοιπόν τη διακαναλική τη συνέντευξη στο συγκεκριμένο κόμμα, αλλά δεν είχαν πάει δημοσιογράφοι εκεί. Δεν είχε πάει κανείς δημοσιογράφος, γιατί τρέχουν με άλλες δουλειές, ασχολούνται μόνο με τα μεγάλα. Και έτσι λοιπόν βρήκανε κάτι πολύ ευφυές για να προχωρήσει η συνέντευξη. Θα απαντήσει σε ερωτήσεις ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής Ηλίας Αφιλόπουλος. Ναι, όπως είπε και η συντρόφισσα Ιρένα Κούτελου, εφόσον δεν έχουμε δημοσιογράφους από το μεγάλο τύπο και τα κανάλια, αναγκαστικά θα θέσουν τις ερωτήσεις σύντροφοι και φίλοι μας, αλλά με έναν τέτοιο τρόπο όσο μπορούμε, που να εκφράζουν αληθινά ερωτήματα του κόσμου πάνω στην κατάσταση. Έτσι λοιπόν, καταργείται η δημοσιογραφία. Δεν ήρθαν οι δημοσιογράφοι, θα γίνει η συνέντευξη. Ρώτησαν οι σύντροφοι, οι οποίοι τα ήξεραν. Δεν έχει σημασία, ήξεραν και τις απαντήσεις και τις ερωτήσεις. Όμως σηκωνόντουσαν πάνω ένας-ένας και έκανε ερωτήσεις για τα φλέγοντα θέματα. Αυτό ήταν και πολύ ωραίο έτσι κι αλλιώς. Μια μικρή ομάδα ανθρώπων που παλεύει για τα δικά της κτλ. Πάμε στο Τζίμερο, στο κόμμα του Τζίμερου, που είναι ένα μεγάλο κόμμα και απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης, τον φιλοξενούν γιατί έχει να πει καινοτόμες, φρέσκες ιδέες. Εκεί λοιπόν ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του Τζίμερου, της δημιουργίας ξανά, Ματθαίος Παπακαρίτσης, μιλάει. Η δημιουργία ξανά παίρνει σοβαρά όλα αυτά και έχει συγκεκριμένες προτάσεις για κάθε τομέα της δημόσιας ζωής. Για την υγεία, πιστεύει σε ένα και προτείνει ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση όλοι οι Έλληνες, ξεκινώντας από την πρόληψη, τη φροντίδα και την αποκατάσταση. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι στο πρόγραμμά της. Ο Έλληνας πολίτης επισκέπτεται το γενικό ή οικογενειακό γιατρό ή ο οικογενειακός γιατρός πηγαίνει στο σπίτι και έτσι αποσυμφορούνται τα νοσοκομεία. Δεν υπάρχει λόγος τα νοσοκομεία να στραγγαλίζονται και να γεμίζουν κρεβάτια χωρίς λόγο και αιτία. Για μια σκολικοειδήτητα... για έναν πόνο στην κοιλιά δεν χρειάζεται να πάει κάποιος στο νοσοκομείο. Μα σκολικοειδίτιδα και στο νοσοκομείο, πήγαινε στο φαρμακείο της γειτονιάς, κάτσε σπίτι σου. Πολύ καλά τα λένε οι άνθρωποι, έτσι λοιπόν θα αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Θα γεμίσουν όμως τα νεκροταφεία, δεν ξέρω τι πρόταση έχει για το συγκεκριμένο θέμα, η ξαναδημιουργία. Καλησπέρα. Να μαζίσει καινούργια η κυβέρνηση. Αυτή είναι η καινούργια κυβέρνηση, αυτή είναι η παλιά. Καλορίζικη, ναι, αλλά με. Καλορίζικη, παιδί μου. Είναι αυτή για να ριζώσουνε. Επειδή όμως εγώ συνήθισα λιγάκι να ψηφίζω, τώρα πότε θα ξαναπάμε. Τώρα είναι ώρα να βγει ο Τσίπρας. Ναι. Δηλαδή, εγώ εκεί θα τον παραδεχτώ. Και να μας πει οι προηγούμενοι τα σκατώσανε. Μας άφησαν άδεια ταμεία. Παραλαμβάνουμε καμένη γη. Είναι ώρα να βγει ο Τσίπρας να πει για την προηγούμενη κυβέρνηση. Να γίνει και αυτό, να γίνει. Δεν θα γίνει αυτό, νομίζεις. Έχει τσίπα. Για να κάνουμε. Ό,τι είναι καλύτερο για μας, ας γίνει. Ναι, ο Τσίπρας γι' αυτό ήρθε, για να κάνει ότι είναι καλύτερο για μας. Καλό. Ναι. Ψηφίσατε. Ψηφίσαμε, μωρή. Και τι βγήκε. Τι βγήκε. Αυτό το ίδιο. Με πριν. Ναι. Αλλά φρέσκο. Αλλά φρέσκο είναι της δεύτερης φοράς. Ναι. Βγήκε ισχυρό μνημόνιο, μωρή. Έχει ξαναβγεί ποτέ ισχυρό μνημόνιο από κάλπη. Να ξέρεις ότι θα σου φέρει μνημόνιο και αν δώσεις ισχυρή εντολή να το εφαρμόσει. Όχι. Δεν είναι λίγη δουλειά που έκανε ο Αλέξης. Εκτός από τη ζημιά στην αριστερά και στην κοινωνία, καλά θα πάει. Για χαρά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό που θα έχουμε μνημόνιο με ισχυρή λαϊκή εντολή. Ελληνοφρένεια, ναι. Είμαι ένας ακροατής σας εδώ φανατικός και θέλω να καταθέσω την άποψή μου για τις εκλογές. Διαφωνώ με αυτό που λέτε, γιατί ο μεγαλύτερος νικητής των εκλογών ήταν ο Σταύρος Θεοδωράκης. Αν φανταστείς ότι σε όλα τα κέντρα... Και έλεγαν όχι Σταυρό. Σταυαραβάνι λέγανε, ναι. Όχι στο Σταύρο. Ναι. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις οι 220.000 που αψηφίσαμε και ψηφίσαμε τον Σταύρο, γιατί οι διαπλεκόμενοι τελικά τα είχαν φτιάξει όλα αυτά. Άρα ποιος είναι ο νικητής. Θύμα της διαπλοκής και ο Σταύρος. Ο Σταύρος, μπράβο. Έτσι. Ναι. Ναι, καλημέρα. Γεια. Είστε ο Ριάλ. Ναι. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, σας παρακαλώ. Έχουμε κανονίσει από την εκπομπή On Earth της ΕΡΤ ένα link με τον κύριο Σκουρή. Αλλά δεν γνωρίζω σε ποιον τόπο να έρθει για να συναντήσει τον κύριο Σκουρή για να συνδεθούν με το link, να στο μιλήσουν χλωερό. Στην εκπομπή μας. Ορίστε. Στο χλωερό. Δεν σας ακούω, κύριε. Στο χλωερό, λέω, στο χλωερό. Ποιο χλωερό μου λέτε. Τον τόπο. Α, έχω κάνει λάθος προφανώς. Καλά πήρατε. Ή στον τόπο χλωερό ή στον τόπο αναπαύσεως. Παρακαλώ. Τέρμα αναπαύσεως δεν βγαίνει ο δρόμος. Προς αναπαύσεως κλειστή. Αστειεύεστε μαζί μου. Όχι, τολμάω. Τολμάω. Τολμώ. Τολμώ στο ναρκοπέδιο που ζεις να περπατώ. Τολμώ. Ναι. Έλα βρε μαζί. κασέπια. Όπα, όπα, Αποστόλης. Έλα, σκλαβουπάζαρο εδώ, ρε μαλάκα, Θεσσαλονίκη να πούμε. Θα μας διώξουν από τη δουλειά. Να σας διώξουν, μάλλον. Να μας διώξουν. Ναι. Έτσι κι αλλιώς τζάμπα δουλεύουμε. Δεν μου λες εσύ, να σε χαρούμε, ρε μαλάκα, τον κόσμο να με τον ελληνικό λαό τα κατάφερε μετά από τόσα χρόνια που ψηφίζει κυβερνήσεις πριν ψηφίσουν τα μνημόνια. Τώρα κατάφερε να ψηφίσει κυβέρνηση αμέσως μετά που ψήφισε μνημόνια. Ε. Μεγάλο κατόρθωμα. Ναι. Τον κύριο Απόστολο, βέβαια. Εγώ. Μισό λεπτό λίγο. Τι περιμένω. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχετε ένα σκάφος προς πώληση. Ναι, ναι, προς πώληση. Το σκάφος θα το κάνουμε στο χειμώνα. Χειμωνιάζει, πού θα πάμε. Ωραία. Πότε μπορούμε να το δούμε αυτό. Το σκάφος θα έρθετε κάτω στη Μαρίνα. Ήρθα στη Μαρίνα εγώ εκεί πέρα και δεν το είδα εργά. Σε ποια Μαρίνα πήγατε. Στη Μαρίνα που γράφεται εδώ στη Βούλα, στο ναυτικό όμιλο. Όχι, στο Φλίσβο το έχω. Το έκανε κύμα. Δεν είδε που φύσαγε χθες το βράδυ. Ναι, αλλά χώρα πόσα μέτρα είναι αυτό το σκάφος. 17. 17 και χώρα και εκεί μέσα, έμπαινε μέσα εκεί. Έμπαινε στη Μαρίνα, ναι, η Μαρίνα έχει μεγάλο άνοιγμα. Μάλιστα. Πότε τέλος πάντων μπορούμε να το δούμε αυτό, για πετε μου. Κάθε μέρα, όποτε θέλετε, εγώ εκεί κοιμάμαι τα βράδια. Ελάτε από το απογευματάκι. Αύριο το απόγευμα, αύριο το. Αύριο το απόγευμα, αύριο το απόγευμα. Θα κρατάω τσιμπούκι και θα φοράω καπέλο καπετάνιου. Μια χαρά. Ναι. Λοιπόν. Είμαι ο νέος με το τσιμπούκι που λέμε. Ήταν ο γέρος στη μόδα, εγώ είμαι ο νέος με το τσιμπούκι. Ναι, το ξέρω το γέρο με το τσιμπούκι. Τώρα. Εγώ είμαι ο νέος με το τσιμπούκι. Πες μου λίγο, μπορούμε να συναντηθούμε να το δούμε αυτό το σκάφος. Να συναντηθούμε από αύριο στις 6 θα είμαι εκεί εγώ. Ναι, πού σου λέω, πες μου λίγο να έρθω να το δω. Στη Φλίσβου. Φλίσβο. Στη Φλίσβου, ναι, στη Μαρίνα πάνω. Το μαρινάκι. Το όνομα του σκάφου. Drag Queen. Brad Queen. Drag. Μάλιστα, εντάξει, κινητό δεν έχουμε να επικοινωνήσουμε. Δεν έχουμε το σταθερό, θα καταλάβεις εκεί. Drag Queen. Έτσι. Με ένα νέο με το τσιμπούκι μέσα. Εντάξει, εντάξει. Δεν έχει πολλούς. Έλα, γεια. Σε ευχαριστώ. Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί. Όλη μέρα με στη φτώχεια ρίχνω αμοχαλικό και πληρώνω βερεσέδια να καούνε τα τευτέρια στο μπακαλικό. Απλά να πω ότι εγώ έχω εργασιακή εμπειρία από τα 24 μου, πήρα το πτυχίο, δούλευα κάνοντας μεταπτυχιακό. Εγώ έχω 10 χρόνια εμπειρία στο γιαπί. Τα 10 χρόνια. Εμπειρία στο γιαπί, μακάρι να είναι πολύ χρήσιμα για τη διαπραγμάτευση στην Ευρώπη. Οι προηγούμενοι δεν είχαν εμπειρία στο γιαπί, η Νέα Δημοκρατία που κυβέρνησε πριν, ούτε το Πασόκ, γι' αυτό και λιγούσανε σε όλα αυτά που έκανε η Ευρώπη, ενώ ο Αλέξης με την εμπειρία στο γιαπί και στο αμοχάλικο προέβαλε την αντίσταση που όλοι γνωρίζουμε με πολύ καλά αποτελέσματα για όλους μας. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας χτες πάλι στον Ένικο, νομίζω ήταν το βράδυ, ναι, είπε για τις πιέσεις που δεν δεχόταν η Νέα Δημοκρατία όσο ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός, κάτι που βεβαίως μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε όλοι μας. Κυβέρνηση μας λένε. Κύριε Μαράκη, σε ό,τι αφορά το θέμα των αγροτών, το πήρε πίσω προεκλογικά. Δεν το πήρε πίσω. Το πήρε πίσω. Ως προς το κύριε Κακλαμάνη, στην αρχή ο κύριος Μημαράκης. Δεν το πήρε πίσω. Θα μου επιτρέψετε να ξέρω καλύτερα το τι λέει το κόμμα. Την τελευταία μέρα το είχε πάρει. Δεν το πήρε πίσω. Μήπως δέχτηκε πιέσεις πάλι από την Ευρώπη. Τίποτε απολύτως δεν πήρε πίσω και η Νέα Δημοκρατία δεν δέχεται πιέσεις από την Ευρώπη. Μπράβο! Η Νέα Δημοκρατία δεν δέχεται πιέσεις από την Ευρώπη, κυρία Καλογεροπούλου. Αυτό είναι είδηση. Ναι. Αυτό όντως ήταν μια είδηση. Η Νέα Δημοκρατία, όπως λέει ο Κακλαμάνης, δεν έχει δεχτεί και δεν δέχεται πιέσεις από την Ευρώπη. Μετά από αυτό, νομίζω ο ελληνικός λαός, που κάποτε ψήφισε και τη Νέα Δημοκρατία και τώρα κάτι λίγο, έχει σειρά. Ναι. Να σου πω ρε μα. Αποστόλης. Μέχρι χθες γυρνάγαμε σπίτι το βράδυ, του βάζαμε λίγο Mickey Mouse, Λεβέντι, βλέπε Λεβέντι, γελούσαμε και μας έπαιρνε ο ύπνος. Ξεχνούσαμε τα προβλήματά μας. Τώρα να το βλέπεις και σε άλλο κανάλι, όχι μόνο στο δικό του, να το βλέπεις και στο κανάλι της Βουλής. Τι είπες τώρα, ρε. Εντάξει. Τώρα θα χάσουμε εμείς το Mickey Mouse μας. Δεν το χάρεις, παιδί μου, θα είναι και στο κανάλι της Βουλής τώρα. Mickey Mouse σε δύο κανάλια. Τι περιμένεις από ένα λαό που ο ήλιος ανατέλει από τον τρελό και δει στο Δαφνί, τι περιμένεις εδώ να μάθω. Όλα. Face control στην Κεσαριανή βάλανε. Για να δούμε τι παίζει, έχεις δίκιο. Θα πλακώσει κόσμο τώρα εκεί πέρα, βάλε face control. Νομίζω τώρα δεν θα τολμήσει να πάει λουλούδια εκεί. Θα πάει κατευθείαν το μνημόνιο πια, δεν κοροϊδεύουν αυτοί πλέον. Τώρα απροκάλυπτα. Πριν λίγο καιρό είχε να μας κοροϊδεύσει λίγο, να μας δείξει ότι κάτι άλλο θα κάνει. Τώρα τι, δεν ξέρουμε. Τώρα και καλά θα κάνει δηλαδή να πάει το μνημόνιο. Έτσι πως το ψήφισε και του δώσει αυτή την άπλα. Βέβαια και πολύ καλά θα κάνει να πάει το μνημόνιο όχι στην Κεσαριανή. Παντού περιοδία να το βλέπει στα μούτρα σου, να σου λέει να μα αυτό ψήφισε. Πάρτα. Ναι. Το υπερευχαριστήθηκα. Μπορεί να χάλασα 500 ευρώ, μπορεί να έκανα 1100. 100 χιλιόμετρα, αλλά φίλε ψήφισα το εθνικοσοσιαλιστικό γερμανικό εργατικό κίνημα, τους Ναζί. Γιατί το έκανα αυτό? Γιατί έχεις κατά στο κεφάλι σου. Για να παίρνουν 7 χιλιάρικα το μήνα, έτσι να σας ξυλώσουν όλους, να τα παίρνουν. Εγώ δεν κουστάρω να γίνει κυβέρνηση, να είναι τρίτο κόμμα. Αυτό είναι το λιγότερο. Ξεχνάς όμως και τις δολοφονίες που συνυπέγραψες. Ναι, μπορεί, δεν πειράζει. Ναι, μπορεί, σιγά τι να πειράζει. Το δικό σου παιδί φάγανε, το δικό σου αύριο, όχι σήμερα. Πυρηνικός ράπερ ήταν, εντάξει, αφού αυτή τέτοια. Ναι, παιδί μου, καλά του κάνανε. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Φύσας. Ήταν και κάποιοι μετανάστες, δεν θέλω να σου ταράξω. Ναι, εντάξει, ήταν και η επίθεση στους αυσοκολλητές του ΠΑΜΕ. Κάτσε στο λαιμό η καραμέλα, είναι καλή αυτή. Ναι, ναι, ναι. Ψι όμικρον, φι όμικρον, φίλε, να σε καλά. Ναι. Χάσαμε και τη Λιμπεράκη με αυτά και με αυτά. Αχ, τώρα δεν βγαίνει, ε. Δεν βγαίνει, μωρέ, και νομίζω πως όλοι τη συμπαθούμε ιδιαιτέρω. Τη Λιμπεράκη τώρα την Αντιγόν, την είδα από κοντά χθες στον Α. Ναι. Καλή ήταν, δεν ήξερα ότι δεν βγαίνει εκείνη την ώρα να τη συλληπιθώ. Ήλπιζα εγώ, είχε αυτή τη φούντα τη Μοβ πάλι. Καλή κυρία, την είδα μετά, έφευγε με τη σκούπα τη εκεί και πέταξε στους ουρανούς. Θα αναγκαστεί να γυρίσει πίσω εκεί να κάνει τα magic αυτά τα αντεσπέλ. Είναι Εβραίος γνωστό ότι είναι πρώτη ξαδέρφη της Ντόρας. Και Εβραία. Και Εβραία. Και πριν πάει στο ποτάμι ήταν με το Μάνο και με τον Τζίμερο. Είναι πρώτη ξαδέρφη της Ντόρας. Ναι. Όπου χτυπήθηκε η οικογενειοκρατία με λίγα λόγια. Άσε. Δεν είναι λίγο. Πού ήταν όμως πριν από αυτό? Πού ήταν? Ήταν επί 6 συνεχή χρόνια, από το 90 έως το 96, μέλος της πρώτης κεντρικής επιτροπής του ενιαίου συνασπισμού. Πες μου, ήταν και στο κουκουέ. Αν είχε μείνει εκεί. Ο Τσίπρας ήδη θα την είχε κάνει υπουργό οικονομικών. Μην την κάνει και τώρα. Ότι δεν ταιριάζουν οι ιδέες τους πια. Μια χαρά ταιριάζουν. Καλά, μια χαρά ταιριάζουν οι ιδέες του Τσίπρα με οποιονδήποτε πια. Ναι. Τόσο που το έχει ανοίξει, έχει ξεχυλώσει. Θα ήθελα τον κύριο Απόστολο για την αγγελία. Ο καθένας το χαβά του. Πες μου, ποια αγγελία για τη χώρα που πωλείται? Εδώ, ναι, εγώ την έχω βάλει. Για το αυτοκίνητο, ρε φίλε, για το Μιτσομπίση, το Εύω. Ναι, ναι. Με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο, ο Λάζαρος, λέει το έχει δει τα μάξι παλιότερα, γιατί εμείς είμαστε από τα Γιάννενα. Καλά κάνετε. Μου λέει, είχε κατέβει, μου λέει, κάτω στο Βόλο, ξέρω εγώ που έχει τα μάξι, το είδε, μου είπε ότι αξίζει τον κόπο, αλλά αδερφέ μου πολλά. Το ζητάς πάρα πολλά. 43 χιλιάρικα είναι πάρα πολλά. Δεν κατάλαβα γιατί είναι πάρα πολλά. Έχεις δει τι ζητήσαν οι Ευρωπαίοι? Εγώ ζητάω πολλά. Ρε φίλε, εντάξει, άκου να δεις το πας πολιτικά. Οι Ευρωπαίοι καλά ψηφίσαν αυτά που ψηφίσαν. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά, καταλαβαίνω. 60-60 δεν δέχομαι να μου τα δώσεις. Αλλά, άμα θέλεις, θα το παίξω ελαφρώς πιο μαλακά από τους Ευρωπαίους. Ανταλλάσσω, αν θέλεις, το αυτοκίνητο με το ένα σου νεφρό. Δεν έχω ανάγκη εγώ λεφτά να ανταλλάξω το νεφρό. Εσύ είσαι λιγούρας. Α, έχεις λεφτά, ε? Τι το παζαρεύουμε το θέμα, δώσ' το. Ή το ένα παιδί, δεν έχω πρόβλημα. Και το ένα παιδί δεν κατάλαβα, ξέρεις πόσο φανάρια είναι άδεια. Θα πάρεις. Θέλεις να έρθω να το πάρω σήμερα? Δεν θέλεις, δεν τρέχει τίποτα. Δεν κατάλαβα την άνεση. Όχι αγάπη, δεν στο πουλάω. Έχω κι αλλού. Χαίστηκα. Θα σε βγάλω έξω από τη διαπραγμάτευση. Στην Άρτα στα Θαμάνη, ο Δευτέρα πριν αφέξει, βγάλανε πρωθυπουργό τον Τζίπρα τον Αλέξη, τον Τζίπρα τον Αλέξη. Ένα δημοτικό απλό διαλέξαμε έτσι για να χορέψουμε. Χορεύεται σε γάμους, βαφτίσεις, πλατείες, πανηγύρια και σε άκρη γκρεμού όποιος επιθυμεί. Σώσει την Ελλάδα. Και σε στεριά και θάλασσα πάλι να ξαναδέξει. Ξανά να φέρει στη χαράγια σου Λεβέντη Αλέξη, πρωθυπουργέ Αλέξη. Δημοτικό από το χωριό του Αλέξη, από την περιφέρεια εκεί, εν πάση περιπτώσει, από την Άρτα. Χορεύεται όπως περιγράψαμε για την πολύ θετική έκβαση που είχαν οι εκλογές προχθές και για τον ανασχηματισμό που περιμένουμε να ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. Με αυτό θα πάμε στο τρίτο μέρος του λαού. Σας αποχαιρετούμε αμέσως μετά το λαό, βεβαίως. Μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Να σώσεις την Ελλάδα, να παίξει ηλιακά. Ευχάριστο. Και χρήσιμο. Καλά, χρήσιμο στο μέλλον θα είναι σίγουρα. Εκεί που ταράχτηκα, ρε παιδάκι μου, είναι όταν είδα τη Φόφη να βγαίνει να λέει για το αποτέλεσμα εκεί που ήταν χαρούμενη. Ναι. Τη βλέπεις εκεί στο παράθυρο και βλέπεις μια Φόφη να μιλάει και μια άλλη που ήταν στις αφήσεις προεκλογικές. Παιδί μου, άλλος άνθρωπος ήταν. Τι κάναν. Εγώ αυτή τη αφήσα ήθελα να ψηφίσω. Τι ψήφισα αυτή και μου βγήκε η άλλη. Η κανονική. Ναι, να μην βγαίνει στην τηλεόραση χωρίς Photoshop. Ναι. Μόνο στην αφήσα, άλλος άνθρωπος. Ναι, αλλά την έχει σε δύο εκδοχές, δεν είναι και αυτό κάτι καλό. Ναι, είναι και αυτό, ναι. Ό,τι θέλαμε δεν έφτανε μία η Φόφη. Εδώ πέρα μια ψυχή σε παίρνει και σε λέει σοκολατένια μου, σε λέει αγάπη μου, ποιήνανε η μάνα μου. Σου λέει να κοντίνεις τη φούστα, αλλά το θύμιο θέλει, μου το είπε, μου το εξομολόγησε. Η μάνα σου ήταν αυτή που μου είπε να κοντίνω τη φούστα. Η μάνα μου είναι αυτή, αλλά δεν πειράζει που είναι η μάνα μου. Όχι, εμένα με πειράζει, νομίζεις που είναι η μάνα σου, τι να με πειράξει. Υπολογίζω εγώ τέτοια. Όχι. Εδώ παραλίγο να πήγαινα με κομμουνίστρια. Αλλά το ότι παίρνει και λέει όλα αυτά και θέλει το θύμιο δεν σε πειράζει. Όχι, καλά, τι πρόβλημα να έχω. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Είμαστε χίπηδες εμείς της Παρτούζας. Ναι. Να καταγγείλω ότι έγινε μια τρομερή μεθόδευση εναντίον του κόμματος το ποτάμι στην Ανατολή. Το όχι σταυρό θα μου πεις και εσύ. Βέβαια. Θα πρωτοτυπήσεις και εσύ. Που αν δεν είχατε ίντερνετ δεν θα είχατε μισή κλεμμένη τάκα να πείτε. Το γράφανε με κεφαλαία οι αλήτες. Αν το γράφανε με μικρά θα το έπαιρνε το 10%. Τέλος πάντων. Άντε, Αποστόλη και ο κ. Βασίλης από την Πάτρα στη Βουλή τώρα. Όσοι μπήκανε, γιατί να μην μπήκε ο κ. Βασίλης, τόσοι μπήκανε. Εδώ θα μπει ο θείασος του Λεβέντη. Ο κ. Βασίλης που είναι και σοβαρός. Ναι. Ο Βασίλης ο Λεβέντης πρέπει να κεράσει κάποιους τόσες πίτσες όσες τον κέρασαν. Ο Παναγιωτόπουλος τότε. Ναι, βεβαίως. Πάνος. Όσες τον κέρασαν κάποιοι σε τηλεοπτικό κανάλι πριν. Μα δεν είναι ο Παναγιωτόπουλος, πες τα, τι μου τα κρύβεις. Από 18 χρόνια. Ναι, ρε Αποστόλη, αυτός είναι. Ναι. Έλα, Αποστολή. Μωρή μαζισμένη, την ίδια ώρα παίρνει κάθε μέρα, σε έχω τσεκάρει. Ναι, γιατί θέλω να ακούσω την εκπομπή, αυτά που θα πει ο Θήμιος. Ναι. Και μετά τηλεφωνώ. Αμπά, αυτά που θα πει ο Θήμιος. Αυτά θα πούμε εμείς δεν σε νοιάζουν, τσόκαρο. Δεν σε βολεύει αυτή η ώρα. Όχι, με βολεύει, δεν έχω πρόβλημα. Απλά τσέκαρα ότι παίρνει την ίδια ώρα και με πιέζει λίγο αυτό. Είναι σαν τα κομμενικά. Αλήθεια. Κάθε πρωί θα σε πάρει για καλημέρα. Κάθε πρωί. Γιατί μωρή, αν δεν πούμε καλημέρα, δεν θα είναι καλημέρα. Πρέπει να πέσει το μήνυμα ντε και καλά, μη και σε ξεχάσουμε λίγο. Και το βράδυ καληνύχτα, άι παράτα μας. Αν σε πιέζει τόσο πολύ να τα αλλάξω. Αυτό κατάλαβες εσύ, ότι εσύ με πιέζεις, το πρόβλημα μου εσύ ήσουν. Τέλος πάντων, πες μου τι κάνεις. Καλά. Αυτός ο Φίλης, πόσο πάγκαλος είναι. Γενικώς φαντάζομαι εννοείς. Ναι, σε καμιά δεκαριά χρόνια θα βγάλει και βιβλίο στην Ευρώπη με τον Αλέξ. Πώς λέγαμε θα σκίσουμε τα μνημόνια, γιατί αυτό ήθελε να ακούσει ο κόσμος. Όχι, μπορεί να βγάλει βιβλίο, μαζί τα σκίσαμε. Μαζί τα σκίσαμε, ναι, ακόμα καλύτερο. Ή μαζί τα ψηφίσαμε, μπορεί και αυτό. Μαζί τα εφαρμόσαμε. Μαζί τα είπαμε, τα τόσα ψέματα, τους δράκους. Σε παρακαλώ πολύ, μια παραγγελία 2 Ιουνίου που έχει παίξει. 2 Ιουνίου, ναι, έχει παίξει το απόγευμα. Ναι. Για ένα παιδί από Καστιμίρ που έλεγε κάτι διάφορα. Περίμενε, γιατί μου το έχει ξαναζητήσει. Βρε Καραγκιόζη, εσύ ο ίδιος δεν είσαι αυτός από το παιδί από το Καστιμίρ. Ναι, ο ίδιος είμαι, ίδιος. Ο ίδιος. Και παίρνει να ζητήσει τον εαυτό σου αφιέρωση και νομίζει να στη βάλω. Άσε την από το χάμο. Σονάρες βαρουφάκες όλες. Και ένα άλλο με ρωτάει εδώ ο γιος μου κάτι για το δημοψήφισμα, αλλά δεν μπορώ να το απαντήσω εύκολα. Μπορεί να το απαντήσει εσύ, σε παρακαλώ πολύ. Τι να του πω του παιδιού, εσύ έχει την ευθύνη που το έφερε στον κόσμο, εγώ να την πληρώσω. Έτσι, γεια σου, έγινε Αποστόλη, ευχαριστώ πολύ. Α, το γλίτωσα. Έλα, γεια. Ναι. Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου σήμερα. Σιριζέος. Ναι, ναι. Παίζω τρία όργανα. Γκάιντα, Νταούλη και Ζουρνά. Και με πήρανε τώρα, φίλε μου. Ποιο σε πήρε, οι αγορές να τους χορέψεις. Με πήρανε από το γραφείο του Τσίπρα για να πάνε απ' έξω που θα έρθουν οι Ευρωπαίοι. Ναι, αυτή τη φορά, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη φορά θα χορέψουν οι αγορές στους ρυθμούς του Τσίπρα. Και γιατί η πρώτη φορά αριστερά ήταν το πρόβλημα. Στη δεύτερη δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σκίσει ο Τσίπρας. Δεύτερη φορά αριστερά και μαζεύτε τους κόλους σας. Στην Άρτα στα Θαμάνη, ο Δευτέρα πριν απέξει. Βγάλαμε για πρωθυπουργό το Τσίπρα τον Αλέξη, το Τσίπρα τον Αλέξη. Να ζεις τα Θαμάνιο και όλη η Ελλάδα μας.